Intel Core i7, pamięć 16 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, a minęła 14. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polscy siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Świata, o meczu z Turcją za chwilę. Czwarta osoba zatrzymana w Olsztynie w sprawie planowania zamachów terrorystycznych. Kolejki tirów przed przejściami z Białorusią. Kierowcy czekają na otwarcie granic. Na Filipinach rozpoczyna się ćwierćfinał Mistrzostw Świata siatkarzy. Grają w nim Polacy i Turcy. Więcej o tym spotkaniu Norbert Michalak. Dzień dobry, mecz przed chwilą się rozpoczął. Polacy są oczywiście faworytami tego spotkania ćwierćfinałowego, ale nie można zapominać o tym, że Turcja również chce awansować do półfinału. Mało tego, Turcy aspirują do miana rewelacji turnieju rozgrywanego na Filipinach. W fazie grupowej mundialu pokonali Japonię, Libię oraz Kanadę, natomiast w 1/8 finału wyeliminowali Holendrów. Przed meczem kibice polscy przede wszystkim martwili się o Tomasza Fornala i słusznie, bo zamiast niego mecz od pierwszych minut rozpoczął Kamil Semeniuk. Po raz ostatni Polska i Turcja grały ze sobą w czerwcu tego roku podczas siatkarskiej Ligi Narodów. Polacy wygrali w trzech setach. W półfinale Mistrzostw Świata na Polaków lub Turków czekają już Włosi, którzy rozbili wcześniej Belgów 3-0. O czym informował Norbert Michalak, ja dodam jeszcze jedną informację sportową. Aleksandra Mirosław z nowym rekordem świata zdobyła złoty medal we wspinaczce sportowej na czas podczas mistrzostw, które odbywają się w Seulu. Uzyskała czas 6,3 sekundy, poprawiając swój własny rekord. Czwarta osoba zatrzymana w Olsztynie w sprawie planowania zamachów terrorystycznych to 19-latek z tego miasta, ujawnia rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński. Został rano zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania. Tam na polecenie prokuratury okręgowej w Olsztynie weszli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podczas wykonywania tych czynności okazało się, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że w tym mieszkaniu są materiały niebezpieczne, może nawet materiały wybuchowe. Lokatorzy bloku zostali ewakuowani. Na miejscu wciąż pracują służby, które przeszukują mieszkanie. Kilka miesięcy temu zatrzymano 3 19-latków zaangażowanych w przygotowania do zamachów. O północy wraca ruch na granicy z Białorusią. Tymczasem przed przejściem w Koroszczynie ustawiła się już kilkukilometrowa kolejka tirów. Z niecierpliwością czekamy na otwarcie granicy, mówi kierowca ciężarówki pan Aleksander. Oczywiście, że dobrze, bo chcą do domu pojechać. My jesteśmy Białorusinami i tutaj my zostali zamknięci i nareszcie idziemy do domu. Pan jedzie z pustą ciężarówką? Ładowany jestem, tak. My czekaliśmy na przejście, na otwarcie, ale no doczekali się nareszcie. Z kierowcami rozmawiała Małgorzata Tymicka. Granica z Białorusią została zamknięta 12 września w odpowiedzi na rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad. Fregata włoskiej marynarki wojennej wyruszyła w stronę flotylli humanitarnej dla Strefy Gazy. Marynarze mają udzielić aktywistom ewentualnej pomocy po nocnym ataku dronów na ich jednostki. Kilka, w tym włoska, angielska i polska, jest uszkodzonych. Na pokładzie polskiego statku znajduje się poseł Franciszek Starczewski. Jak zobaczyliśmy taką dużą ilość dronów nad głowami flotylli, to wszyscy wyszliśmy na pokład, założyliśmy kamizelki ratunkowe i jak usłyszeliśmy wybuchy, to od razu zatykaliśmy uszy, bo wiedzieliśmy, że to kwestia czasu, zanim nad naszą głową również taki granat hukowy wybuchnie. Widziałem tego drona, oślepił nas na chwilę. Na szczęście nie ogłuszył, bo byliśmy przygotowani. Jest to próba zastraszania. Nie damy się. Takie żałosne ataki nas nie powstrzymają. Flotylla, w której płynie ponad 50 jednostek, wyruszyła z Barcelony na początku września. Brytyjska policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny w związku ze śledztwem dotyczącym cyberataku, który w ubiegłym tygodniu sparaliżował systemy odpraw na europejskich lotniskach. To mężczyzna w wieku około 40 lat. Postawiono mu zarzuty. Został zwolniony z aresztu za kaucją. Cyberatak dotknął m.in. lotniska w Londynie, Brukseli i Berlinie. W ostatni weekend odwołano w sumie ponad 100 lotów. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znaleźli się na liście najczęściej cytowanych autorów z całego świata. To aż 24 naszych wykładowców, chwali się rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, profesor Krzysztof Kowalczyk. Realizują badania, które znajdują zainteresowania wśród innych naukowców na świecie, bo to są z tej grupki, oczywiście są ci, których prace są najczęściej cytowane w różnych innych czasopismach przez innych autorów. I to jest dla nas bardzo budujące, świadczące o tym, że realizowane prace badawcze w naszym uniwersytecie są na wysokim poziomie i są najbardziej aktualne z tych trendów, które w tej chwili mamy na świecie. Prestiżowy ranking najczęściej cytowanych naukowców stworzyli badacze z Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie w większości kraju słoneczne, tylko na południu więcej chmur. Na termometrach teraz od 13 stopni w Rzeszowie do 16 we Wrocławiu i Szczecinie. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Mam taki wózek z propozycjami dla Państwa. A w wózku tematy. Najnowsze, najważniejsze, najciekawsze. Czyli mieszkania tanieją, jeśli mamy zdolności negocjacyjne. To nie jest zauważalne dla naszego oka, ale dla zaawansowanych technologii już bardzo. Efekty tego spotkania mogą być konkretne, ale niekoniecznie mogą być szybkie. Zapraszamy do Trójki rano od poniedziałku do soboty od 6 do 9 i po południu od poniedziałku do piątku od 16 do 19. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. A o meczu, o którym przed momentem w serwisie słyszeliśmy, myślę, że jeszcze będziemy informować. O wyniku tego meczu zwłaszcza. Natomiast serwisy na pewno też do tematu wrócą. Kibicujemy jak zawsze polskiej drużynie. Tymczasem 91 rok znów na początek. Już mówiliśmy o Red Hotach. No to teraz Nirvana, która też właśnie w 91 roku i też 24 września wydała płytę. Nevermind, oczywiście. A jeżeli chodzi o skład, on pozostaje bez zmian. Katarzyna Wojtasik, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Skład Nirwany też bez zmian, czyli gdzieś poza tym rzecz jasna Kurt Cobain i Dave Grohl. Yeah. Tak brzmiało Seattle w 1991 roku, a niedługo później cały świat brzmiał właśnie tak, jak płyta Nevermind, bo to dziś wypada rocznica. No i legendarny rok 91, kiedy to poza Nirvaną także Red Hoci wydali Blood Sugar Sex Magik. To był piękny dzień dla muzyki gitarowej, bardzo ogólnie mówiąc gitarowej, ale na świecie i w kulturze dzieją się takie rzeczy, które sprawiają, że po prostu nie sposób jest się nie uśmiechnąć. Na przykład takie rzeczy jak to, że Kurt Cobain i Tony Hawk mają wspólnego wnuka. Oczywiście Kurt Cobain nie miał okazji go poznać po tym, jak odszedł w 1994 roku, natomiast wszystko to za sprawą związku małżeńskiego obecnie Rileya Hawka, czyli syna Tonego Hawka i Frances Bean Cobain, córki Kurta Cobaina. To jest dla wszystkich dzieciaków, takich jak ja, które dorastały słuchając Nirwany i jeżdżąc na desce, no to jest wiadomość po prostu nieprawdopodobna. My teraz przejdziemy do naszej płyty tygodnia. W niedzielę odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert zespołu Zuta. I ten zespół właśnie 19 września, czyli w miniony piątek, podzielił się pierwszą płytą. To dopiero początek. Jaki utwór dziś wybieramy? Co za stan. Co za stan to jest utwór sprowokowany przez mojego kuzyna bardzo sprytnie, który po tym, jak Maksymilian mi się oświadczył, powiedział do mnie, że chciałby zapytać o historię, ale poczeka na utwór. I tak właśnie zrodził się tekst do Co za stan. Nie mogłam po prostu przestać mielić w głowie tego, jak niewyobrażalnie piękne jest życie, jest moje życie w tym momencie, gdy naprawdę wszystko układa się, jakby wpadało na swoje miejsce, a już tyle razy wierzyłam, że nigdy nie będę miała życia, o którym marzę. Już tyle razy sądziłam, że muszę w końcu to odpuścić, w ogóle tę myśl, że ma być doskonale, że przecież u większości ludzi życie nie jest doskonałe, muszę się z tym pogodzić. Ale jakoś się nie pogodziłam i dzięki temu jesteśmy tutaj i możemy razem wyśpiewać Co za stan. Co za stan, kocham to, co mam. Mam sypianie z widokiem, pierścione z zielonym okiem, a ty wszystko wiesz. Liczyłeś, że ja Co za stan, a trzeba Co za stan, czyli What a Life, utwór z płyty debiutanckiej zespołu Zuta. Płyta dopiero co się ukazała, to dopiero początek, a to nagranie zarejestrowane z udziałem zespołu Brassers. Tam dużo dęciaków się pojawiło i te dęciaki właśnie, czyli Brassers, pojawili się podczas koncertu niedzielnego w Trójce i wspólnie z Zutą zagrali. Między innymi ten utwór, ale także Szare Miraże się pojawiły. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić koncert choćby na YouTubie czy na naszej stronie, bo tam cały zarejestrowany jest do obejrzenia i posłuchania. Kimbra u nas teraz muzycznie to Miracle, za chwilę coś polskiego, no i o 14.30 kolejne przysłowie, czyli kolejne zagwozdki językowe.

A wzięło się ono prawdopodobnie stąd, że nasi przodkowie postrzegani byli jako odważni i bojowi. Dlatego straszenie Lachów, czyli Polaków, to daremny trud. Korzystając z okazji, przypomnijmy sobie, skąd współczesna nazwa naszego kraju, czyli Polska. Słowo Polska, podobnie jak określenie Lachy, ma wiele wspólnego z Polem, a bezpośrednio pochodzi od plemienia Polan. Członkowie tej społeczności zamieszkiwali ogromną, rozległą równinę, którą nazywano Polem i właśnie od słowa pole wzięło się określenie Polanie. Podobnie było w przypadku Pomorzan, którzy zamieszkiwali Pomorze, Wiślan, zamieszkujących tereny nad Wisłą, czy Ślężan, osiedlonych nad Ślężą. Ale wróćmy do Polski. Sam wyraz Polska stanowił dawniej człon pełnej nazwy, czyli Ziemia Polska, będącego dosłownym tłumaczeniem łacińskiego Terra Polonie. Tak właśnie nazywano tereny zamieszkane przez Polan. W pierwotnym kształcie, czyli Ziemia Polska, słowo Polska, jak Państwo słyszą, było przymiotnikiem. Z czasem jednak skrócono nazwę tych terenów do postaci Polska i wyraz ten z przymiotnika stał się rzeczownikiem. Jak podają źródła, już w XI wieku określenie to zaczęło oznaczać całe państwo, a nie tylko terytorium Polan. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. A ja zastanawiam się, czy kiedyś ktoś taką zagadkę zaproponuje, albo taką zagwozdkę językową, której Mateusz Adamczyk nie rozwiąże. Warto próbować, może coś takiego się wydarzy. Proszę pisać albo do Mateusza, albo do nas, myśliwiecka@polskieradio.pl. Również zachęcamy do kontaktu. Daria ze Śląska. Skoro o siatkówce dzisiaj mówiliśmy, no to to jest przecież eks-siatkarka. Robię sobie seanse, rytuały naprawcze, zjadam zdrowe śniadanie. Medytuję i walczę, bez melisy nie zasnę, ćwiczę wczesne wstawanie. Słucham mądrych podcastów, jak poprawić swój nastrój, ufać chcę intuicji. Chociaż ciąży mi łańcuch, ciągle chodzę w kagańcu i odganiam złe myśli. Odleciałam w kosmos, nic mnie ze mną nie łączy. Satelita niemoc ciągle nade mną krąży. Jestem wiecznie zmęczona zimą, jestem i tobą. Nie chcę umrzeć zbyt młodo, młodo zbyt. W snach mam tyle odwagi, mądrze mówię jak rabin i tak siebie nie cisnę. O nic nie muszę prosić, w sedno trafiam jak pocisk, wszyscy wiedzą co myślę. Może któryś niedzieli spalę wszystko do ziemi, puszczę swoją playlistę. Muszę w końcu wystrzelić, przebiec pasem zieleni, niech wzywają policję. Odleciałam w kosmos, nic mnie ze mną nie łączy. Satelita niemoc ciągle nade mną krąży. To Houston z pierwszej płyty Darii ze Śląska. Daria ze Śląska tu była. To jest ten album. Już trudno uwierzyć, że kilka ładnych lat minęło od jego premiery, no ale w istocie tak właśnie jest. Szykuje się płyta numer 3, kto wie, kiedy się ukaże. Wiemy na pewno, że jest w trakcie prac, w trakcie tworzenia i komponowania. Kilka utworów już nawet udało się usłyszeć, bo single są dostępne. A my zapraszaliśmy już w tym tygodniu na pewne wydarzenie, które w Łodzi odbywa się w ten weekend 27 i 28 września. Chodzi o 36. edycję Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier i zapraszamy serdecznie, tak jak wczoraj, tak i dziś do Atlas Areny, gdzie to wydarzenie będzie się odbywało. 27 i 28 września, czyli najbliższa sobota, najbliższa niedziela, 36. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Można pisać myśliwiecka@popolskieradio.pl albo dzwonić 22 i 7 trójek. Kasia Wojtasik jest przy telefonach i chętnie się zaproszeniami podzieli. Making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slop right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me. Talk to me. Be the man that I need. The same way, but I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. Wspaniała nowa Olivia Dean, płyta już jest, zachęcam do słuchania, bo dzieje się tam dużo, dużo ciekawych rzeczy. W tej godzinie przed nami jeszcze kolejny odcinek Prozy w Trójce, a to debiutantka. Yeah. idąca szlakiem choćby Julii Rover, przynajmniej momentami słychać te wpływy. Bardzo retro, Hela Mary i Niebo to jest nowe nagranie tej debiutantki, do której myślę jeszcze powrócimy w Trójce. Zgodnie z zapowiedzią to jest pora na kolejny odcinek Powieści, czyli proza w Trójce. Moje serce jest władcą absolutnym. Jak ono się panoszy, przesłania mi cały świat. Zagłusza plusk fontanny. Szybszy od skrzydeł gołębia, przysiada na parapecie. Potem długo patrzy w dół z 8. piętra i cieszy się, widząc małość ludzi i własną wielkość. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Czyta Anna Ciesiak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 11. Przedostatni. Sierpień. Rzeka Świętego Wawrzyńca. Ląd jest po drugiej stronie oceanu. Płyniemy nocą. Jest ciepło i znowu widać gwiazdy. Kolorowe neony świecą po obu stronach rzeki. Podnieceni emigranci wychynęli z kajut. Niedługo przybiją do swojej Ameryki. Nad masztem statku świeci ostry pomarańczowy księżyc. Patrzę w niebo i czuję, jak jego zgięty koniec dosięga mojego serca. Ból. Stewardzi wynoszą na pokład walizki. Rano będziemy w Montrealu. Część 7. Z góry ziemia jest gładka i wypukła, zacierają się jej nierówności. Nikną szramy wąwozów, wzniesienia odcinają się jedynie jaśniejszą barwą od ciemnozielonego tła dolin. Półkolisty horyzont wypływa łagodnie spod skrzydła samolotu. Z tą ziemią łączą mnie tylko listy. Kilka zapisanych kartek papieru, kilka imion i nazwy. Ten kraj jest mi obcy i nie znam ludzi, od których zależy moja przyszłość. Pod skrzydłem samolotu jasno-szary, prześwietlony zachodem New York. Nie sądziłam, że zobaczę go tak nagle. Chwytam popielaty zarys wyspy zapadającej w błękit. Ocean. Błysk słońca na iglicach wież. Zwarta masa budynków ciemnieje, rozstrzela się, pomiędzy domami widzę pojedyncze drzewa. Samolot zniża się gwałtownie. Lądujemy. Stewardesa gestem nakazuje zapiąć pasy. Przez chwilę walczę z klamrą, zaciągam. Żołądek podchodzi mi do gardła. Szum w uszach rośnie. Uciekają wstecz płyty lotniska. To już. Odpinam ubezpieczający pas i po wąskich schodkach z poręczą schodzę na ziemię. Dlaczego każesz mi wracać na białą, świecącą niklowo salę? Dlaczego każesz mi raz jeszcze mrużyć oczy o ostrych światłach reflektorów skierowanych na wąski stół? Popatrz, leżę tam zawinięta szczelnie w gazę, przykryta jednym cienkim prześcieradłem. Pochylają się nade mną. Otoczyli mnie ze wszystkich stron. Białe maski przesłaniają im twarze, widzę tylko oczy. Za chwilę zaśniesz. Jak dobrze na białej sali operacyjnej usłyszeć polski język. Nie bój się. Nie boję się. Nie spałam całą noc i jestem senna. Oprzytomniałam, kiedy przenoszono mnie na łóżko. Kiedy obudziłam się na 6. dzień po operacji, bólu nie było. Ze zdziwieniem poczułam, że mogę oddychać swobodnie. Kłucie ustąpiło z płuc. Tam, gdzie moje serce zwykło pulsować gwałtownie, teraz była cisza. Cisza. Jeszcze raz odetchnęłam głęboko. Ból odszedł. Następnego dnia rano pielęgniarka ścieląca moje łóżko kazała mi wstać. Początkowo udawałam, że nie rozumiem, a kiedy jej gestykulacja nie pozostawiała wątpliwości co do znaczenia słów, zaprotestowałam ruchem głowy. Widząc, że nie zdoła przełamać mojego uporu, odeszła i powróciła z lekarzem. Ten powtórzył jej słowa i gesty, a ponieważ nadal odmawiałam posłuszeństwa, odeszli oboje, żeby po kilkunastu minutach powrócić z obecnym przy mojej operacji lekarzem Polakiem. Gestykulując, tłumaczyli mu coś głośno, po czym wyszli, prawdopodobnie na jego prośbę. Zostaliśmy sami. On oparty o poręcz mojego łóżka, przyglądający mi się w milczeniu. Ja, nachmurzona, zdecydowana nie posłuchać nakazu, który wydawał mi się niedorzeczny, odezwał się wreszcie. Jego zniżony głos był bardzo łagodny. Jeśli natychmiast nie wstaniesz, możesz nie wstać nigdy. Skrzepy to bardzo poważna historia. Musisz się ruszać. Musisz wstać w tej chwili, inaczej będzie źle. Przecież chcesz żyć, prawda? Usiadłam i zsunęłam nogi z łóżka. Podłoga była pełna drobnych kłujących szpilek. No, dalej, zachęcał. To nie takie trudne. Opierając się na jego ramieniu, zdołałam uczynić kilka kroków. Nogi miałam ciężkie. Kłujący ból w plecach odezwał się z dawną intensywnością. Dzielna dziewczyna, jutro przejdziesz cały korytarz, a za tydzień wybierzemy się na spacer. Spiskuję, przyjacielu. Postanowiłam zostać po tej stronie oceanu, dokąd nie zaspokoję nowego głodu. Uśmiecham się do moich dobroczyńców i w odpowiedzi na ich życzliwe pytania odpowiadam miękko. Czuję się dobrze. Tak dobrze, że bardzo chętnie zostałabym tutaj. Mogłabym pójść do szkoły. Na pewno istnieją jakieś instytucje udzielające stypendium. W separatce szpitalnej nieprzyjemna konsternacja. Odsuwają się ode mnie lekko, ich twarze poważnieją. Nie jesteś zdrowa, minęło zaledwie kilka dni od operacji. Jak możesz nawet myśleć o tym, nie masz pieniędzy. My niestety nie możemy ci pomóc. To prawda, są biedni i bardzo rozgoryczeni w tej chwili moją niewdzięcznością. Z trudem wystarali się o pieniądze potrzebne na podróż. Zbierali je na wieczorach dobroczynnych po kilkadziesiąt centów, z rzadka po kilka dolarów. Cudem przy pomocy lekarza Polaka odkryli sanatorium Debora. Przekonali dyrekcję, że powinna się zająć moim leczeniem. W wielkim napięciu śledzili moje losy i moje nowo odzyskane życie zaliczyli do swoich osobistych osiągnięć. Jakże jestem okrutna, że chcę popsuć owoc ich długomiesięcznej pracy, że lekkomyślnie i lekko skazuję ich na nowy niepokój. Stypendia udzielane są niezmiernie rzadko i przedtem trzeba się wykazać naukowymi osiągnięciami. Poza tym studiów nie rozpoczyna się bez znajomości języka, bez odpowiedniego zapasu sił. No a ty? Napisałam ci o swojej decyzji. Odpisałeś: strzeż się. Emigranci chorują niebezpiecznie. Chorobie na imię nostalgia. I napisałeś: moje listy męczą się chodząc pieszo przez Atlantyk. Miej litość nade mną. I napisałeś: strzeż się słońca. W słońcu tęskni się najbardziej. Anna Cieślak czyta fragmenty wspomnień poetki z lat 1962-67. Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela. Cytujemy także jej wiersze z tomu Dla szczęśliwych i nieszczęśliwych. Książki opublikowało wydawnictwo literackie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Jutro ostatni odcinek tej konkretnej prozy, która oczywiście powróci z kolejnymi tytułami. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowali ten odcinek i każdy poprzedni. No a my dziękujemy już za dziś, bo zbliżamy się do końca, ale warto jeszcze wspomnieć, że przed momentem dosłownie zakończył się drugi set. 2-0 prowadzimy w Mistrzostwach Świata Mężczyzn Siatkarzy. Z Turcją gramy obecnie. No jest 2-0 za chwilę set numer 3. Katarzyna Wojtasik, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. My się odmeldowujemy. Za chwilę serwis Trójki, o którym z pewnością też o meczu coś będzie powiedziane. Suki Waterhouse na koniec. Do usłyszenia.